sacude las aletas, nadan rápido a la fiesta y hace glup, glup, glup, glup, glup, glup, glup, glup, glup, glup, glup. Hay dos pececitos globo, sacuden las aletas, nadan rápido a la fiesta y hacen glup, glup, glup, glup, glup, glup, glup, glup, glup, glup, glup. Hay tres pececitos globo, sacuden las aletas, nadan rápido a la fiesta y hacen glup, glup, glup, glup, glup, glup, glup, glup, glup, glup, glup. Hay cuatro pececitos globo, sacuden las aletas, nadan rápido a la fiesta y hacen glup, glup, glup, glup, glup, glup, glup, glup, glup, glup, glup. Hay cinco pececitos globo, sacuden las aletas, nadan rápido a la fiesta y hacen glup, glup, glup, glup, glup.